الحمد لله الذي أبدى نظام الوجود واخترأ ماهيات الأشياء بمقتضى الوجود وأنشأ بقدرته أنواع جواهر الأقلياب وأفاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزات عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة سامعین صدر گرامی قدر معزز حاضرین سامعین السلام علیکم مسلمانوں جناب کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتے ہیں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اج جڑی میں آیت پاک پڑھی ہے یہ اندر دو چیزوں کا بیان ہے ایک تو رسول خدا جڑا دین دس گئے نے وہ اجر کوئی نہیں آپ نے فرمایا اجر نہیں لینا کوئی تے کو لیکن جڑے میرے قریبی نے قرابت دار نے انہوں نے تسا محبت ضرور کرنی توجہ رکھنا مسلمانوں دین جڑا بیان کیتا ہے فرمایا اجر نہیں لینا اور شریعت دا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی دین بیان کرے تو دین دا عوض اگر لوے تو وہ دے واسطے حرام ایک بندہ ہاں اے عالم دین دے اتے فرض نہیں اگر وہ دے کول مالی طاقت نہیں وہ دوسرے علاقے جا کے تبلیغ کرے نہیں اگر کوئی کرانا چاہتا ہے تو لے جا سکتا لیکن ایک بندہ اکاڑے اتنے آ رہے تو وہ ہزار روپیہ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ 10,000 ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲਿਆ ਖੜਾ 70,000 ਅਤੇ 40,000 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲਾ ਸਲ ਕੁਮਲੇ ਅਜਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਓ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਕੌਣ ਅਜਰ ਬਦਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਅਜਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮਖਲੂਕ ਚ ਕੀ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਲਲ ਮੁਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਾਬਤਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਏ ਹੁਕਮ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਇਨਕਾਰ ਏ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਆਖਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਲਕਿ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਨਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁਮ ਲੈ ਸੂ ਮਾ ਹੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਫਰਮਾ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋ। ਤੋ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਖਲੀਫਾ, ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਤੋ ਇਲਲ ਮੁਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ। ਤੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਲੈਣਾ, ਝਾਟੇ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਗਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਮੋਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਵੇ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਖਾ ਰਵਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਸਲਾਫ ਯੇ ਫਰਮਾ ਗਏ ਹੈਂ, ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਕਤਲ ਕੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵਾਂ ਜੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਖੜਾ ਜੀ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਝੱਟ ਰੋ ਜਾ ਤੇ ਚੱਲ ਬਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਸਲਾਫ ਉਮਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ। اور بدرگ فرما گئے نے اس طرح کدے نہ بیان کرو کہ سن والے دے بز دل ہو جائے، ہائے ہائے لٹے اجڑ ماڑے پتہ نہیں کتنے اسی نہ شہید ہو جائیے، اگلے ہوئے نے تو انہوں نے کیڑی بنی ڈر تے خوف پیدا کر جائے. نہیں، امام حسین پاک کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگوں کے دل میں جذبہ شہادت پیدا ہو جائے. ڈرا کے لوگ سوچتے ہو گئی جڑی ہونی سی ساڈے تے اللہ کرے ویلا نہ آ جائے. حالانکہ یہ شہادت کا ذکر کرنے کا کوئی طریقہ اور انداز نہیں ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ لوگوں میں ایسے امام حسین ایسے اتنے بڑے مجاہد کا اس طرح ذکر کرنا کہ لوگوں کے دل سے شہادت کا شوق ہی نکل جائے. اس انداز سے ذکر کرنا ہے اتنے بڑے مجاہد کا کہ لوگوں کے دل سے شہادت کا جذبہ اور شوق ہی ختم ہو جائے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ذکر. ان کا ذکر اس طرح بیان کرو کہ مردہ سے مردہ دل جو ہے اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہو جائے، کاش ہم بھی دین مصطفیٰ پہ شہادت مل جائے تو یہ بھی ہمارے لیے عظمت ہو. تو یہ پیٹ چال جڑی چلی کھڑی ہے اس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جڑا مگروں اٹھتا ہے وہی اسی طرح سے شروع ہو جاتا ہے، جڑا مگروں اٹھتا ہے وہی کوئی کام پھڑی کھڑے نے سارے. حال ساڈا پہلے نالوں بدتر ہو رہا، حالات ساڈے سنیاں دے پہلے نالوں دن بدن بدتر ہو رہے ہیں. تو معلوم ہوا ساڈا طریقہ کار ٹھیک نہیں. کس طرح ذکر کرنا چاہیے؟ ذکر انہوں کا اس طرح کرو کہ دین دے اتے عمل کرن دا اور دین دے اتے قربانی دین دا اور پہرا دین دا بندے دے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، اس طرح ذکر سے. تو فرمایا کو لا سالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا، یا رسول اللہ تسی انہاں نو فرماؤ تو جڑی دین تانوں سمجھایا ہے او دا تہاڈے کول اسی کوئی بدلہ اجر نہیں ہونا. ویسے بھی ایک سوچن دی گل ہے، بندہ کسے نو آکھے یار اپنے والد صاحب دی کوئی گل سنا دیو، آکھے جی لیاؤ جی 10,000 روپیہ دیو میں گل سناواں، تے لوکاں آکھنے کہ کسے آکھنے دا پیو نال کوئی تعلق ہے، تے گل اپنے ابے دی کرنی ہے تے پیسے اگلے کولوں لینے نے، کتھے باپ تے کتھے حسین، تے آکھنا جی حسین پاک دی کوئی گل سنا تو آکھنا لیا 50,000 روپیہ دے یا 20,000 دے، تے جڑا پیو دی گل سنا وے 10 لوے، او پیو دا کچھ نہیں لگدا، جڑا حسین دی گل کرے 20 لوے حسین دا بھی کچھ نہیں لگدا. اوویں ڈوب مرن دا مقام ہے. بزرگ فرماند نے جہد نال محبت ہوندی ہے اودیاں گلاں بندے کول ہوندیاں ہی رہندیاں نے، ہر ویلے پیسے دا کی مطلب ہویا؟ ایک ایسی محبت ہے جی جہی پیسے تو علاوہ جھٹ نہیں کٹتی. توجہ کرنا مسلمان، فرمایا تہانوں جڑا دین سکھایا وہ بدلے کچھ نہیں منگتے، الا المودت فی القربا، جڑے سارے قریبی نے انہوں نال محبت. توجہ رکھنا، قریبیاں نال محبت کا کی مطلب ہے؟ جڑا کردار انہوں نے اسلام نال محبت واسطے ادا کیتے اور تساں بھی وہی کردار ادا کرنا اور انہوں کی سیرت پہ عمل کرنا، یہ قریبیاں نال محبت کا مطلب ہے. زور نہ لاؤ. ہوں تہاڈے سامنے میں سیدنا مولانا امام زین العابدین دی زندگی کچھ بھی کرنی ہے، جڑے کربلا دے اندر باقی رہ گئے سن تے او زندگی کس طرح گزارتے رہے نے، تاکہ سانو پتہ لگے کہ ایسا انہاں قریبی جڑے سن انہاں دے کیویں زندگی انہاں دے نقشے قدم دے چل کے گزارن، نالے انہاں لوکاں نوں وی درس عبرت ہو جائے جڑے کئی ساڈے کئی برادری دے پھٹے پھردے نے. سید اے جی اسی بخشے ہی ہاں جی، آج بھی لوکاں نوں کرنی چاہیے جی، جنت چ اساں نے جانا تو ہور کس جانا ہے؟ امام زین العابدین نالوں وڈا سید تے کوئی نہیں. انہوں دا میں تہاڈے سامنے بیان کر دینا وا وہ زندگی کس طرح گزارتے سن، تاکہ پتہ چلے وڈا وہ نہیں جڑا گلاں گپاں چوکیاں ماردا ہوئے، وڈا ہوندا جڑا کردار والا ہو. ہن میں جناب دے سامنے امام زین العابدین دے بارے کچھ بیان کرنا. قال نافع بن جبیر علی بن حسین، یہ بھی ذہن وچ گل رکھ لو کہ امام زین العابدین جڑے نا انہاں دا نام ہے علی، علی انہاں دا نام، علی بن حسین بن علی، حسین دے بیٹے بھی علی نے، حسین دا باپ بھی علی ہے۔ تو آپ دا نام علی ہے، زین العابدین کیوں آپ نو نال ذکر کیتا جاندہ ہے؟ فرما رہے ہیں کیونکہ آپ اتنے کے عبادت گزار سن، اتنے کے عبادت گزار سن، گویا کہ جتنے بھی عبادت گزار نے اگر آپ نو کٹ دیتا جائے تو انہوں کی زینت ہی ختم ہو جاندی ہے۔ فرمایا زین العابدین جتنے بھی عبادت گزار ہیں، امام حضرت علی بن حسین یہ ان کی زینت ہے، یہ انہوں دی سجاوٹ نے، عبادت گزاراں دی سجاوٹ نے، انہاں نال سارے دی سجاوٹ ہے۔ زور نال آکھ سبحان اللہ۔ تو علی بن حسین بن علی، امام زین العابدین دا نام پاک علی سی، لیکن زین العابدین آکھیا گیا اور سید الساجدین بھی آکھیا گیا کہ عبادت گزاراں دے اس سجاوٹ نے اور سجدے کرن والیاں دے سردار نے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، اللہ اکبر۔ فرمایا نافع بن جبیر فرماندن علی بن حسین انہاں کا تجالس و اقوام اندونن، فرمایا تسی کئی بندیاں کول بہندے ہو تے کئی کول نہیں بہندے ہو، سارے کول بیٹھا کرو نا۔ فقال علی بن حسین آتی منن تافیو بے مجال ستی ہی فی دینی، فرمایا میں انہاں دیاں محفلاں وچ بہنا وا جنہاں دی محفلاں وچ بہ کے میرے دین دا فائدہ ہوندا ہوئے، میں دوئی محفل وچ نہیں بہندا۔ معلوم ہویا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی انہاں نے درس دتا وے انج دیاں محفلاں دے اندر نہیں جانا جتھے دین دا نقصان ہوئے، جتھے دین دا کباڑا ہوندا ہوئے، بندے دے عمل بھی برباد ہوندے ہون، عقیدہ بھی برباد ہوندا ہوئے، انج دیاں محفلاں دے اندر شرکت نہیں کرنی۔ یہ درس امام زین العابدین نے دتا وے، انج دیاں محفلاں دے اندر شرکت کریا کر جتھے تیرے دین دا فائدہ ہو جاوے۔ کالا شام بن اروا کان علی بن حسین، جتھے علی بن حسین دا نام آوے سمجھی امام زین العابدین دی گل ہو رہی ہے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، کان علی بن حسین یخرج ولا راحلتہ الى مکہ، تا اپنی سواری کڈ کے مکے والے ٹر پئے نے۔ کان یجالس اسلم مولا عمر، اگے اسلم نام دا بندہ وے جڑا حضرت سیدنا عمر فاروق دا غلام، اودے کول جا کے بہ گئے نے۔ فقیل لا، ایک بندہ بولیا وے عرض کر دے اے زین العابدین تد قریشن و تجالس عبد بنی ادی، اے امام زین العابدین علی بن حسین تساں قریش نو چھوڑ دیتا وے، تساں ایک غلام دے کول بہ گئے ہو جڑا بنی ادی دا غلام، یعنی عمر دے قبیلے دا غلام ہے۔ توجہ کرنا مسلمانو، امام زین العابدین بول پے نے، فرمایا انما یجلس الرجل حیث ینتفع، فرمایا بندہ او دے کول ہی بیندا وے جے دے کول بیٹھن نال بندے نو فائدہ ہو جاندا وے۔ توجہ کرنا مسلمانو، فرمایا جے دے کول بیٹھن نال بندے نو فائدہ ہو جاندا وے۔ اے گل کیوں کیتی وے؟ کیونکہ دینی نفع تو بغیر بیٹھے نہیں سن۔ امام نے دسیا وے ہے تے غلام ہے لیکن اے دے کول بیٹھن نال مینوں دین دا فائدہ ہوندا وے، میں تاں بہ جانا ہوں، عمر دا غلام ہے۔ توجہ کرنا مسلمانو، اج کل بدتمیز نکلے نے آندے نے جی انہاں دیاں آپس وچ بڑیاں دشمنیاں سن، جیڑے امام زین العابدین سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین بن علی جیڑے عمر دے غلام دا اینا خیال کر دے نے عمر دی کتنی عزت کر دے ہون گے. توجہ کرنا مسلمانوں, وکان علی بن حسین یدخل المسجد, علی بن حسین مسجد دے اندر داخل ہوئے نے, بندے کٹھے ہو کے آ گئے نے, آ کے آلے دوالے دائرہ مار کے بہ گئے نے. توجہ کرنا, امام اٹھے نے زید بن اسلم دے کول چلے گئے نے, نافع بن جبیر بول پیا وے آندے غفر اللہ لکا انت سید الناس, اللہ تہاڈی بخشش کرے تسی تے لوکاں دے سردار جے, تسا غلام دے کول آ کے بہ گئے جے. فقال علی بن حسین, امام زین العابدین بولے نے, فرمایا العلم یبتغا ویوتا, فرمایا علم رب اونوں ہی دیندا وے جڑا علم نو تلاش کردا وے, علم نو تلاش کردا وے. فرمایا ویطلب من ہے سو کانا, علم مگر لگ جاندا وے جتھوں لبے لے لیندا وے. زور نال سبحان اللہ, عام علم دی گل نہیں وے, اسے دی گل جڑا کملی والا عطا فرما گیا وے, کیونکہ فرمایا میں اودے کول نہیں بیندا جتھے دینی نفع نہ ہوئے. اج بندے آندے نے جی دنیا چھڑ دے وے بندہ دین والے ٹر جاوے تے گزارا نہیں ہوندا, میں کہ جنوں اج لوکی دنیا سمجھدے نے او کفر وے, دنیا ہور, دنیا ہور کفر ہور وے. توجہ کرنا, اہل بیت نے دین وی رکھیا وے, دنیا وی رکھی وے. دنیا کینو آندے نے جڑا کام ہوئے نبی دی شریعت تے حکم دے مطابق ہوئے, او پاویں جڑا کاروبار کرے اے دنیا وے, عبادت کرے او دین. توجہ کرنا, نبی نے انج دین سمجھایا وے, دین وی وچ آ جاندا وے, اتے چلن والے دی دنیا وی وچ ہی آ جاندی وے. توجہ کرنا, جسے ہم دنیا کہتے ہیں نا, آج لوگ دنیا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں وہاں کوئی یہ تعلیم اچھی نہیں ہو, کہتے ہیں یہ دنیا چھوڑ دیں, یہ دنیا نہیں ہے, یہ کفر. ہم کہتے ہیں کفر چھوڑو, دنیا چلانے کے طریقے مصطفیٰ نے اپنی شریعت میں بتائے ہوئے ہیں, اس کو کس طرح چلتا ہے. کفر کو دنیا کہنا یہ کوئی دانائی نہیں. توجہ کرنا, آؤ مسلمان آگے غور کرنا. فرمایا انہاں نوں اللہ نے کیڑا مقام دیتا وے, امام زہری فرماندے نے لم ادرک من اہل البیت افضل من علی بن حسین, فرمایا اہل بیت چ جڑے رہ گئے نے مینوں سارے نالوں ود شان والا امام زین العابدین نظر آؤں گا وے. توجہ کرنا مسلمانوں, دور نہ لاکھو سبحان اللہ. آؤ مسلمانوں غور کرنا, امام زین العابدین دی گل سن لے, ما اقل علی بن حسین بقرابته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہما قطو. توجہ کرنا, آپ دی ایوی عادت پاک تھی جیڑا نبی دی نسبت دی وجہ تو آپ نو پیسے دیندا سی یا سودا لے آوے تے گھٹ کر دینے نے, تو نبی دا دوترا لگنا وے اونوں واپس کر دیندے سن. آندے سجار مینوں اے گل چنگی نہیں لگدی, نبی دی نسبت دا بدلہ میں چند درہم لے لواں, چنگے نہیں لگدے, مینوں نسبت ہی کافی اے جدا مول کوئی نہیں. پیسے واپس کر دینے, آکھنا جی میں نبی دی نسبت دعوت تیرے کولوں اجر پیسہ نہیں لینا, میں صرف نسبت ہی رکھ کے میں اودے نال ہی راضی. اور نال سبحان اللہ, امام زین العابدین نالوں وڈا شان والا سید کیڑا وے. معلوم ہویا سیدانو بھی ہلکا ہو کے نہیں رہنا چاہیدا, سیدانو بھی اپنے اسلاف دے طریقے تے چلنا چاہیدا وے. توجہ کرنا مسلمانوں, آ میں ایک اور واقعہ سنا دیواں, یقول ابو نوح انصاری امام رب کولوں کنے ڈر دے سن، اللہ دا خوف کتنا رکھ دے سن، اینا نالو وڈا پیر کوئی نہیں، اینا نالو وڈا مولوی تے عالم کوئی نہیں، اینا نالو وڈا نیک کوئی نہیں، ویکھ رب کولوں کنے ڈر دے نے. فرمایا یقول ابو نوح انصاری فرما رہے نے واقع حریقن فی بیتن فی علی بن حسین. فرمایا ایک واری امام زین العابدین نماز پڑھ رہے نے، ان جو سے کوٹھے نو اگ لگ گئی وے جتھے امام زین العابدین نماز پڑھ رہے نے، وہ ساجدن آپ سجدہ فرما رہے نے. فجا الو یقولو نا بندے بول پے نے، ان یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ النار النار، بندے بول پے نبی دے پیارے بیٹے اگ آ گئی اگ آ گئی. فما رفع راسہ حتی طفیت، امام زین العابدین نے سر نہیں چایا، اگ ایویں پج گئی وے سیر نہیں چایا، اگ ایویں بج گئی وے. فقیل لہو فی ذالکا، بندیاں نے رد کیتی سونیا ساگ دا رولا پایا وے، تسا سیر نہیں چایا امام زین العابدین بول پے نے. فقال اہل حتمی انہا نار لخرا، فرمایا تسا اس اگ دے خیال جے پیسو، میں جہنم دے اگ دے خیال جے پیاسا، مینو اے دا خیال کیویں آوے، اے دے نال او اگ ڈاڈیے، میں او دے خیال جے سجدہ لمبا کیتا وے، اللہ نے اگ ہی ٹھنڈی کر چھوڑی ہے. زور نہ لاگ، سبحان اللہ. فرمایا میں ڈردا رہا اگاں دی اگ تو. معلوم ہویا سید الساجدین پیران دے پیر. زور نہ لاگ نا، سبحان اللہ. داتا علی حجویری دے پیر، بابا فرید دے مرشد، پیر میر علی شاہ دے مرشد، زین العابدین نال وڈا مرشد کیڑا ہے؟ اگ تو ڈر رہے ہیں جہنم دی، تاکہ اسے واسطے فرمایا فل موعدہ تے، فرمایا جڑے میری قریبی نے انہاں نال محبت کرنی ہے، کی مطلب ہے؟ انہاں دے طریقے تے چلنا وے. معلوم ہویا رہنما بنن دا حقدار ہوے جڑا ہر ویلے جہنم دی اگ تو ڈردا ہی رہے. جنے ڈرنا نہیں انہاں آپ بندے دے پترا والا کام کرنے نہ اور کسے نوں کرن دین، وہی کردا ہے جڑا ڈردا ہے. جڑا کی کردا ہے بولو، کردا ہے. توجہ کر، جس جے نبی دے اولاد دے کرو خوف خدا نہ ملے تے کیڑے کارے چ لبنے. آؤ مسلمانوں غور کرنا، اگلی روایت سن لو. حج علی بن حسین، علی بن حسین امام زین العابدین نے حج فرمایا وے. فلما احرم اسفر، جدو حرام بنیا وے، آپ نے احرام بنیا، آپ دا رنگ پیلا ہو گیا وے. ونتا فدا، توجہ کرنا مسلمانو، رنگ بدل گیا وے. ولم یستطیع یلبی، آپ نو طاقت نہیں رہی کہ آپ تلبیہ پڑھن، جے اللہم لبیک اللہم لبیک پڑھیا جاندا وے، آپ خاموش ہو گئے نے. فقیل لا تلبی، بندیاں نے رل کیتی سونیا حج پڑھ رہے وے، تلبیہ نہیں آندے وے، لبیک لبیک نہیں کر دے وے. امام زین العابدین بول پے نے، فرمایا اخشان اقول لبیک، میں ڈرنا وا میں لبیک نہیں آندا، او نہ ہوئے میں لبیک آکھاں تے ادھروں آواز آ جاوے لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، میں ڈر رہا وا. ان جو آپ نے ڈر ڈر کے، فلما لبا، ایک واری لبیک آکھیا وے، غشیا الیہ، امام تے غشی تاری ہو گئی ہے. ایک واری لبائی کا کھاوے، امام تے غشی تاری ہو گئی. فرماندے نے میں ڈرنا وا، میں آکھاں یا اللہ لبائی، میں تیری بارگاہ چ حاضر وا. لبائک دا اے مطلب ہوندا ہے، رب فرماوے لا لبائک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، جا چلا جا، مینو اس شہر تو ڈر لگدا وے. معلوم ہویا سید الساجدین نے دسیا وے، لوکو جنیاں وی نیکیاں کر لو، کٹے وڈے پیو دے پتر ہو، تڑیا جے نہ ڈردیاں ہی رہنا وے، رب دی بارگاہ بڑی شان والی. زور نہ لاگ، سبحان اللہ. ایڈیاں شانہ والے جڑے نے ڈر رہے ہیں، اور رو رہے ہیں آندے نے میں نہیں آندا وہ نہ ہوئے اگوں آواز آوے تیری تادری قبول ہی کوئی نہیں جی نہیں دو نماز پڑھیاں تو مٹ تڑ گیا یار وہ رکھ لیے فلان ہو گئی ٹمکاؤن ہو گئی میں بڑے حضرت صاحب کا پتر ہوں جی میں فلانے مولانا صاحب کا پتر ہوں میں فلانے کا بیٹا ہوں جی کوئی نہیں بڑا وہی ہے جو بڑوں کے طریقے پہ چل رہا ہے آؤ مسلمانوں اگے غور کرنا اگلی گل سن لے دور نہ لاکھ سبحان اللہ امام دی سخاوت بھی ویک امام زین العابدین اللہ نے سخاوت کنی عطا فرمائی ہوئی ہے کانا علی بن حسین یحمل الخبز باللیل علی ظہری رات دا ویلا ہوندا وے امام زین العابدین روٹیاں تے آٹا اپنی کنڈ تے چا لیندے نے روٹیاں تے آٹا اپنی کنڈ تے چا لیندے نے یا تاوے بہل مساکین فیض ظالما جدو نیرا پہ جاندا وے تے غریباں نوں لبن لگ پیندے نے روٹیاں بھی کنڈ تے نے آٹا بھی کنڈ تے کسے نوں روٹی پھڑا دیندے نے کسے نوں آٹا پھڑا امام زین العابدین ایڈے مقام والے ایڈی شان والے نے نالے محنت کر رہے نے نالے سخاوت کر رہے نے توجہ کرنا مسلمان و یقول نال فرما رہے نے ان صدقہ فی سواد اللیل تطفئ قد بر رب فرمایا رات دے ویلے صدقہ کر دینا اللہ تعالی دے غضب نو ٹھنڈا کر دیندا وے آ مسلمان تو مانا توجہ کرنا اج کل کئی میرے ورگے لگے پھرتے ہیں اہ جی سیدہ تے تڑے پھرنے ہیں کئی میرے خاندان دے بندے لگے پھرتے ہیں جناب آندے نے جی سانو کی آخنا سانو کوئی خطرہ نہیں جو مرضی جی موجیاں کرو اگاں سا جنت وچ نہیں جانا تے کینے جانا وے یہ سب بے دینی ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے امام زین العابدین نال وڈا پیر تے مرشد کوئی نہیں فرماندے نے صدقہ تا راتی دے نہ اللہ دا غضب ٹھنڈا ہو جاوے وے ایڈیاں شانہ والا رب دا کتنا خوف دل رکھ کے صدقہ خیرات کر رہا زور نہ لاکھ سبحان اللہ زور نہ لاکھ سبحان اللہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں کیونکہ سخیوں دا خاندان ہے زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ یہ نہیں جڑا آگے جوڑی جان جوڑی جان جوڑی جان جی ابھی کرنے پہلے ٹھڈ بھر لیا مڑ بینک شروع کر دیتا وہ بھر گیا مڑ کے بال مل شروع کر دیتا جوڑی گیا پتہ ہے جدو موت آ گئی پھر موت ویلے اوکھا ہویا ہائے کدھر لے چلیے اتنا ڈھیر لگا پیا ہے نال تو جاندا نہیں نہ کھویندا ہے یہ پواڑے تا سانو پیندے نے ساڈے دل وچ دنیا دا پیار پی گیا ہوئے لیکن امام جڑے سن اہل بیت دا گھرانہ جڑا ہوئے یا نبی دے یار جڑے نے انہاں دنیا تقسیم کیتی ہے جوڑی میں زور نہ لاکھ سبحان اللہ آؤ مسلمانوں توجہ کرنا وکان ناس من اہل المدینہ یعیشون لا یدرون من این کان معاشہم مدینہ دے کافی لوگ سن جڑے زندگی گزار رہے ہیں لیکن انہوں نے پتہ ہی نہیں سی ساری روزی کدھروں پی ہوندی امام چپ کر کے دے جاندے سن زور نہ لاکھ سبحان اللہ چپ کر کے دے جاندے سن نالے رات دے ویلے دینا وے نالے کر کر جا کے دینا وے نالے لک کے دینا وے نالے یہ بھی نہیں دسنا تانوں دے کون رہا وے اپنے آپ نوں وی لکو لینا وے غلام تے غریب مسکین بن کے جانا وے جیویں کسے دا کوئی ملازم ہوندا وے جا کے دے ہونا وے لوکاں نوں ای وی نہیں پتہ لگنا بھی دیندا کون ہے پیا توجہ کرنا فلما مات علی بن حسین فقد ذلک الذی کانوا یوتون باللیل جدوں آپ دی وفات ہوئی وے لوکاں نوں رولا پی گیا وے آندے نے بندہ کدھر گیا وے جڑا راتی آ کے سارے خرچے دے جاندا سی جدوں امام زین العابدین وفات پائی وے لوکاں نوں پتہ لگا وے یار جڑا سانو آ کے دیندا سی او تے امام زین العابدین سن زور نہ لاکھ سبحان اللہ ارے کون دیتا ہے دینے حکم چاہیے کون دیتا ہے دینے چاہیے ہر بوٹا دین والا نہیں ہوتا کئی کنجن والے ہوتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو امام ویکھنا یہ بھی امام اہل سنت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہر بوٹا دین والا نہیں ہوتا بہتے بوٹے کھان والے ہوتے ہیں تھوڑے دین والے ہوتے ہیں زور نہ لاگ تھوڑے چہرے شریف دین والے ہوتے ہیں توجہ کرنا فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے زور نہ لاکھ سبحان اللہ آؤ مسلمانوں توجہ کرنا فلما مات علی بن حسین وجدوا یؤول مئات اہل بیت جدو امام زین العابدین وفات پا گئے نے تا پتہ لگا مدینے شریف دے اندر 100 گھر وے جنہاں دی کفالت پوشیدہ طریقے نال امام فرما رہے سن زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ امام چھڑے کھان پین نال نہیں بن دے کبھی دینا پہ مشقتاں کرنی پہ توجہ کرنا فرما دے جدو امام زین العابدین دی وفات ہوئی نا تے ویکھیا نے تے کانڈ تے سیاہ نشان بنیا پیا ہوئے کالے رنگ جدو غور و فکر کیتی نے پتہ لگیا بھی آپ تو لمبا عرصہ ہو گیا ہوئے اپنی کانڈ مبارک تے وزن چاہ کے لوکاں وچ لنگر تقسیم کردے سن او دا نشان پیا زور نہ لاکھ سنا اگے توجہ کر اللہ اکبر اگے ویکھو امام زین العابدین نبی دیاں یاراں دا کیویں تعریف فرما رہے ہیں زور نہ لاکھ سبحان اللہ نبی دیاں یاراں دی کیویں تعریف فرما رہے ہیں تساں انہاں دناں ہی سنیا ہوئے گا جی انہاں دی بڑی دشمنی رہی ہے آپس وچ کوئی دشمنی نہیں سر ایک ہو کے رہندے سن زور نہ لاکھ سبحان اللہ سارے ایک ہو کے آؤ مسلمان غور کرنا جا رجلن الی علی بن حسین ایک بندہ علی بن حسین دے کول آیا یعنی امام زین العابدین دے کول کالا اخبر نہیں نبی بکر نرد کر دے سونے ابو بکر دے بارے کوئی گل سڑا دیو جدو اینی گل کیتی امام زین العابدین بول پے نے فرمایا ان صدیق کے تسالو فرمایا صدیق دے بارے پوچھنا ہے وَتُ سمیح صدیقا فرمایا نالے صدیق آکھ رہے ہیں نالے پوچھ رہے ہیں جڑا صدیق ہے دے بارے پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے فرمایا جڑا صدیق ہے دے بارے پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے آنے صدیق دے بارے دسو جدو صدیق آنا ہوئے گل ختم ہو گئی بس زور نہ لاکھ سبحان اللہ بس آکھے ہی جدو صدیق آکھ رہے ہو فرمایا جدو صدیق پیان ہے گل تے ختم ہو گئی کیوں فرمایا ساکلت کا امو کا فرمایا وہ ماں روے تینوں جڑا پنجابی بن دے وہ مرے زور نہ لاکھ سبحان اے محبت نال عرب والے بول دے ہوندے سن زور نہ لاکھ سبحان فرمایا قد سماہ صدیق ان من ہوا خیر منی فرمایا میرے کو کی پوچھنے انہاں دا نام صدیق انہاں رکھیا جڑے میرے نالوں چنگے نے زور نہ لاکھ سبحان فرمایا انہوں نے نام صدیق نہ رکھے جڑے میرے نال چنگے نے میرے کو کی پوچھنا وے گل کرن دا مطلب ہے انہوں نے نام کملی والے نے صدیق رہے جنہوں نے نام رکھے ہوئے میرے کو کی انہوں نے شان پوچھنا ہے جنہوں نے شان مدینے والے بیان فرما گئے ہیں زور نہ زور نہ سبحان اللہ آؤ مسلمان وگے توجہ کرنا علی بن حسین اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عظمت جلال دیتا وے نالے رب نے عزت عطا فرمائی وے بڑے بڑے بادشاہ نو شہنشاہ دا مقام نہیں تھی جڑا امام زین العابدین اللہ نے عطا فرمایا وے بادشاہاں شہنشاہاں دا مقام نہیں سی کیونکہ مقام تکے نال نہیں بندا مقام اونوں ہی لبدا وے جنوں رب عطا فرماوے رب اونوں ہی مقام عطا فرماوندا وے جڑا بندہ رب دے دین تے چلن والا ہوئے شریعت دی پابندی کرن والا ہوئے مقام ایویں نہیں ملدے ایویں ملدے تے امام حسین کدے 72 تن قربان نہ کرواوندے کدے میدان کربلا نہ لگدا کدے کوئی شہادت نہ ہوندی جی ایویں مقام ملدے سید الشہداء دا درجہ ملیا وے تے قربانی نال ملیا وے توجہ کرنا مسلمانو امام زین العابدین نے اللہ نے عزت عطا فرمائی سی جڑی بادشاہ دے کول نہیں حشام بن عبد الملک بادشاہ دا بیٹا وے جیدا دمشق دار الحکومت وے حشام آیا جناب بیت اللہ دا طواف کرن دی خاطر نال او دی حکومت دے وڈے وڈے افسر بھی موجود نے توجہ کرنا مسلمانو جدو حشام آیا وے آ کے اونے طواف دا ارادہ کیتا وے بڑے بڑے افسر حکومت دے نال نے او دا خیال ہے میرا راج چھوڑ دیتا جائے گا میں بادشاہ دا بیٹا وا توجہ کرنا ایک واری پتھر حجر اسود نو چمن دا ارادہ کیتا وے بندیاں نے راہ نہیں دیتا دوجی واری ارادہ کیتا وے بندیاں نے راہ نہیں دیتا تیجی واری ارادہ کیتا وے بندیاں نے راہ نہیں دیتا حشام بن عبد الملک پاسے تے ہو کے کھڑا ہو گیا وے پریشان ہو گیا وے یار میں بادشاہ دا بیٹا وا مینوں راہ کوئی نہیں دے رہا تھوڑی جی دیر ہوئی ہے امام زین العابدین سادے لباس تے اندر آ گئے نے آپ دا وچ وڑنا سی حرم دے اندر جتھے جتھے بندے سن اگوں بھج کے پاسے ہٹ گئے نے انہاں نے امام نوں راہ دے امام نے رات امام زین العابدین نو بندیا نے راہ دے چھڑیا وے امام جدھر توجہ فرماؤندے نے بندے اگوں ہٹتے جاندے نے بندے سوچدے نے شاید امام نے ادھر آنا وے ادھر والے ویکھدے نے سمجھدے نے ادھر آنا وے بندیا نے راہ چھوڑ دیتا وے امام آئے نے بیت اللہ دا جناب حجر اسود وی چومیا نے چوم کے کھڑے ہوئے نے واپس گئے نے جدھر امام ٹردے نے بندے کو بھج بھج کے راہ تو ہٹتے جاندے نے راہ دیں جے جاندے نے نالے کپڑے چمدے جاندے نے نالے سلاما کردے جاندے نے نالے ویکھ ویکھ کے دعاواں منگدے نے نالے اکھاں چوں آنسو آئے نے حشام بن عبد الملک بول پیا وے نال سپاہی ہجے کھڑا وے خاموش سپاہی بول پے نے نال دے دوئے سر جناب مملکت دے لوگ بول پے نے حشام بن عبد الملک جاندا سی یہ بندہ کون وے اونوں پتہ سی یہ حسین دا بیٹا وے زین العابدین دا نام وے علی بن حسین وے بندے بولے سرکاری انہاں آکھے کون ہے کیڑا آیا وے حرم دیا لوکاں نے راہ چھوڑ دیتا وے حشام بن عبد الملک بول پیا وے آندا یار میں نہیں جاندا پتا نہیں کون وے اونوں غصہ چڑھ گیا وے فرزدق نام دا شاعر موجود سی بول پیا وے اونے آکھیا تو نہیں جاننا تے کی کریے اے تے ہووے جنوں ساری کائنات جاندی وے دور نہ لاگ نہ سبحان فرمایا تو نہیں جاننے تے کی کریے او جوان ہے جو ساری کائنات جان دیے بادشاہ دا رنگ اڑ گیا پی عوام دا بندہ میرے سامنے بول پیا ہوئے پی آج والی قوم تھوڑی دی آج والی قوم تھوڑی دی جی دا کمینا ہوئے مگر ہی لگا رہا مگر ہی لگا رہا مگر ہی شرابی زانی بدماش انگریز پرست جی دا ٹٹو ہوئے مگر ہی لگا رہا آج والی قوم نہیں سی وہ ایسے لوگ سن بادشاہ طرف چاٹے ڈنڈا پھڑ کے سیدھا کر دیتے سن یہ جو ٹٹو ماحول جو ہے یہ سکولوں نے پیدا کیا ہے وہ ماحول مصطفیٰ کے دین نے پیدا کیا تھا فرمایا آکر لگے فرمایا تو نہیں جاننے تھے کی ہویا انہوں ساری کائنات جان دیئے پھر وہ آندے میرے نہیں پتا فرمایا تینوں نہیں پتا اے مصطفیٰ دا دوترا لگ داوے مولا علی دا پتر لگ داوے حسین دا بیٹا لگ داوے خاتون جنت دا پوترا لگ داوے جی تو نہیں جاننے تھے کی ہویا انہوں ساری جان دور نہ لگ سبحان اللہ حشام بن ملک حشام بن عبد الملک نے کی کیتا انہیں سپاہیاں نو آکھیا نو پھڑ لو انہیں ذرا خیال نہیں کیتا، معلوم ہویا بے ایمان پہلے بھی آتے رہے، انہیں پھڑ لیا حبس کے تاکید کر چھڑیا. امام زین العابدین نو پتا لگایا پھر سخی سن. توجہ کرنا مسلمانوں، آپ نے 12,000 درہم فرمایا جاؤ انہوں جا کے دیو، انہیں ظالم دے سامنے کلمہ حق آکھے جاؤ 12,000 درہم جا کے انہوں دیو. جدو دے کل درہم گئے نا تے فرزدق شہر نے پھاڑ کے تے رون لگ پیا، آکھن لگا میں پیسے لین واسطے دیو گل انہوں نے نہیں کی تھی، میں تے محبت نال کی تھی، میں انہوں بدلہ نہیں لینا، میری محبت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں کی کراں. جدو یہ گل امام زین العابدین نے کول گئی، امام زین العابدین بول پے فرمایا تیری محبت کا بدلہ نہیں دے رہا ہے، میں تیرے نال محبت کر رہا ہوں. فرمایا تیری محبت کا بدلہ نہیں، یہ تیرے نال محبت کر رہا ہوں. جدو یہ گل ہوئی فرزدق نے وہ پیسے قبول کر لے. زور نال آکھنا سبحان اللہ، زور نال آکھ سبحان اللہ. فرمایا توں وہ گجیا ہوا سی اتوں کے جناب چاپ لوسیاں کا، انہوں کی پتا سی بھی اتوں کے رہن والے لوگ اس امام زین العابدین کے نیڑے والے کیویں دے ہوندے نے. زور نال آکھنا سبحان اللہ. ارے دوشے نبی کے شاہ سواروں کی بات کری، دوشے نبی کے شاہ سواروں کی بات کری، کونو مکان کے راج دلاروں کی بات کری، کونو مکان کے راج شمرے لئی تذکر نہ کر میرے سامنے، شیر خدا کے سارے وفاداروں کی بات کری، شیر خدا کے سارے وفادار. بادشاہ دنگ رہ گیا، نہ خائب و خاسر ہو کے لوٹ گیا، انہاں کی سمجھنا عزت انہوں ایک والی ہوں دیئے جڑا دین تے ہوں دے. زور نہ لاکھ نہ ڈنڈے دے ڈار نال پاویں کوئی سلام بادشاہ انہوں کردہ ہوئے، لیکن دلوں نہیں کردہ، دلوں کوئی بھی نہیں. ہاں جی کئی بھی رسم خود ویکھیا، بس جاندی ہوں تاکہ کھڑے ہوں دے نے خرچی کٹن آگے چلان با ویخ دیں گالاں کٹن لاغے بھی نالی گال کٹھے دی ٹکر گیا. ہوں ڈر رہا سر جلو کول جائے گا سر سلام ڈر نال کر رہا، دل چ عزت نہیں، عزت ہوئے تو گال کیوں کٹ دے؟ پتا چلے عزت طاقت سے نہیں ملتی، عزت دین مصطفیٰ سے ملتی ہے. زور نہ لاکھ سبحان. آؤ مسلمانوں، امام زین العابدین بھی راتی جا کے لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، گزارا کر کے زندگی گزاری نے، آپ سادہ زندگی گزارن والے سن. آ میں ایک گل سنا دیوا، امام زین العابدین نے آپ نے توجہ کرنا مسلمانوں، آپ نے کتنی سخاوت سیکھی ہے مولا امام حسین دے کولوں سیکھی ہے، جتنا زہد تے فقر سیکھیا امام حسین کولوں، جتنی عبادت سیکھی نے امام حسین کولوں سیکھی ہے. بڑ بڑ تے باہم آنا نا امام نہیں ہوں دا، نا مولوی تے پیر ہوں دا، دین مصطفیٰ دی پیروی دا نام جو ہے یہ امامت کا نام ہے. زور نال آج توجہ کرنا، ایک امام حسن حسین دی گل نہ سنا رہی ہے. آؤ مسلمانوں غور کرنا، کلنا مدرک فرما رہے نے، کالا مدرک ابو زیاد فرما رہے نے، کنا فی ہے تان ابن عباس، اسی ابن عباس کی چار دیواری دے اندر موجود ہاں. توجہ کرنا، فجا ابن عباس و حسن و حسین، ان چ امام حسن بھی آ گئے نے، امام حسین بھی آ گئے نے. آ کے کی کیتا نے، آ کے بستان باغ دے چکر لایا، چکر لا کے بہ گئے نے. پھر کی ہویا سما جاؤ الا ساقی فجالا سلا شاتے ویکھیا نے ادھر ادھر پھر جناب پانی والی تھان تے بہ گئے نے فرمایا حضرت مدرک فرماؤں نے مینو امام حسن نے فرمایا فرمایا اندا کا گدا فرمایا کوئی کھان دی شے بھی ہے کہ نہیں ہے یہ معلوم ہویا دشمنا کو منگنا منع میں سجن بیلی ہونے تے کہہ لینا یہ کوئی حرج نہیں ہوتا زور نہ لاکھ سبحان فرمایا ہے وے بندے عرض کیتی یا حضرت خبدنا یا رسول اللہ روٹیاں پکائیاں نے یا حضرت روٹیاں پکائیاں نے توجہ کرنا آپ نے فرمایا تھی بھی روٹی لایا بندہ گیا جا کے روٹی لایا تو نال نمک لایا جد آیا آپ نے تناول فرمایا عرض کر دیا یا حضرت یہ دے ہور میرے کول ہے کچھ نہیں امام بولے نے فرمایا یا مدرک مات جب ہاد فرمایا یہ ہور چنگی شہ ہے بھی کہڑی جی تو لے کے آ گیا کھوائیے ادھر میں جیل والے پاس ہوں پیر آ وہ بندے جڑے سن نا انہوں کا یہ حال سی جڑے کرو ایک چکر آپ ایک بار تشریف لے جان نہ دو سال قرض ہی مکاؤ رہے قرضہ لے کے پیر نو سنبھالنا پہنتا سی جی بندے کی مصیبت بھی ٹوٹ پی بندہ آتا یار تو دس ہزار دیں دس توں دیں دس توں دیں دس دیں یہ کیسا پیری فقیری ہے یہ کیسی ہے پیری فقیری مرشد کا یہ کام نہیں بھی جتنے پیر پوے خیر ہی کوئی نہیں وہ یہ بھی اجڑے گھر پیر پا دے تو اجڑا گھر بھی بس جائے زور نہ لاکھ نہ سب امام حسن حسین والوں بڑا مرشد کہڑا اس آخیا یاد رہے میرے کو دیا ہی کچھ کوئی نہیں آخیا چل دفاع ہو جا تینوں پتہ ہی نہیں قدر ہی نہیں تینوں نہیں پتا سی نواسا رسول ہاں جگر گوشہ بتول ہاں کوئی اج بھی گل نہیں کی تھی یہ کٹیا لوگوں کی گلا نے وہ امام سن عرض کی سونے نمک تو روٹی ہے فرمایا یہ چنگی شہ کہڑی ہے کوئی گل نہیں فرمایا لے ایمان نال دس اس لیے وڈے میں گزارے کرن چھوٹے چھوٹے دیا موجا نہیں بن جانا وہ بھی خوش ہو گیا پریشان بھی پتہ نہیں امام پسند فرما نے کہ نہیں فرما امام فرمایا چنگی شہ کہڑی ضرور لاکھنا سبحان اللہ اگے مسلمان توجہ کر زور نہ لاکھ سبحان اللہ اور آپس دے اندر ادب و احترام ویکھ لے ساری چیزاں تاں بیان کر رہے ہیں تاکہ تیرے دماغ وچ آ جان تینوں پتا ہوئے کہ راہبر کون ہوں راہبر وہ نہیں ہوں سیدھے منگالی نہ بلا ہی بنیا رہے یار نہیں توجہ کرنا مسلمانوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو امام اسے کھانا تناول فرمایا پھر آپ نے وضو فرمایا نماز پڑھی زور نہ لاکھ سبحان اللہ معلوم ہوا جڑا بے نماز ہوئے انہوں بھی بھڑکا نہیں بنا چاہیے نماز پڑھی پڑھ کے جس نے چلن لگے نا ابن عباس اٹھ کلوئے اٹھ کے رکاب پھڑ لیا جیتے پیر رکھتے سن پھڑ کے انہوں کا پیر دے بیچ رکھیا پھر جناب اتنے زین رکھی جیتے آپ نے سواری گھوڑے دے کرنی سی بندے حیران ہو گئے انہوں نے آخیا جی یا حضرت وڈے تسی ہو خدمت انہوں کی کرتے ہو پے فرمایا اسے لائق نے آئے ہائے فرمایا تو عمر کی گل کرنا پیا میری عمر وڈی ہے میں یہ پیا ویخنا وا شان کی وڈی ہے فرمایا فرمایا اسے لائق نے توجہ کرنا کیوں حضرت عباس کے پتر تے امام حسن حسین دے پیر پھڑ کے کوڑیاں تے چڑھا دین پہ تے عباس جڑے نے وہ نبی پاک حضرت علی المرتضیٰ دے چچا لگتے ہیں تے اے عباس دے پتر نے پتر انہاں دا مقام جان گیا ہوئے کیوں نہ جانے کیونکہ والد تے علی ہے تے والد نے عباس دا مقام کیویں سمجھیا ہے بھی تے سننا پہلے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمایا ابو عباس فرمایا میرے والد گرامی بیمار ہو گئے فعاد علی بیمار ہوئے علی المرتضیٰ نے جا کے انہوں نے عیادت فرمائی معلوم ہویا جڑا دیندار بندہ بیمار ہو جائے وہ عیادت کرنا ہی بھی بزرگ سنت ہے بڑا وہ نہیں ہوں جڑا کسی دے مغالی نہ کرے بڑا وہ ہوں جڑا تمیز نال دے زور نہ لاگ سبحان اللہ علی المرتضیٰ کے عیادت کی تھی عبداللہ ابن عباس ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے اپنے والد کے پیر مبارک دبا رہے نے کٹ رہے ہیں خدمت پہ کر دے یا آل بیت کا ذکر کرنے والے جڑے نا انہوں نے بھی چاہیے جو اپنے دی خدمت بھی کسی کی کریا کریں وڈیاں دی خیال نہیں کر دے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام کہتا ہے تمہارا بزرگ جتنا ضعیف ہو جائے نا اس کی اتنی زیادہ خدمت کرو گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا تمہیں زور نہ لگ سبحان امیر المومنین علی المرتضیٰ گئے نے ویکھیا تے عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے اپنے والد کے پیر کٹ رہے ہیں مولا علی بول پے فرمایا فواجہ دنیا بے تو رج لئے ہیں فرمایا میں نے ویکھیا نے میں والد کے پیر کٹ رہا ہوں فآخذہما من یدی میں نے تکا مار کے پاہ کر دیتے ہیں دونوں پیر اپنے ہاتھ وچ پھڑ لئے ہیں فرمایا جالا سا موت آئی جتھے میں بہ کے کٹدا سا پیا اتھے علی بہ کے چاچے دے پیر دبان لگ پے زور نہ لاکھنا سبحان فرمایا انا احق بی امی من کا فرمایا میرا تیرے نالوں زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ عباس میرا چاچا لگتا ہے فرمایا زور نہ لاکھنا فرمایا اذا کان اللہ وجل کا توفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینے دے تاجدار کے دنیا تو پردہ فرما گئے نے وامی حمزہ واخی جعفر فرمایا میرے چاچے حمزہ بھی پردہ فرما گئے نے میرے چاچا بھرا میرے جعفر بھی دنیا تو ٹر گئے نے فرمایا میرے واسطے میرا چاچا تے رہ گیا وے تے نے فرمایا وامر راجے نے سنو ابھی ہے اربعج مشہور تھی فرمایا جڑا چاچا ہوندے پیو بجا ہوندے میں کیوں نہ اپنے چاچے دی خدمت کراں گے فرمایا زور نہ لا زور نہ لا سبحان اللہ گل ہی نہیں سمجھ آئی زور نہ لا سبحان اللہ انہاں دی گمراہی کفر تک نہ پہنچے جیڑا صحیح عقیدہ ہے صحابہ والا وہ تو انہاں کول نہ ہوئے ہٹے ہوئے اس راہ تو لیکن اس راہ تو ہٹ کے تو کفر تک نہ پہنچا کفر تو پیچھے پیچھے رہے ہدایت تو دور رہن گمراہی دے وچوں اونا بہتر فرقے اونا جہنم وچ جانے لیکن جا کے تے کسے نہ کسے وقت اونا باہر آونے ہمیشہ جہنم وچ اونا نہیں رہنا کیونکہ ہمیشہ راہ لالا صرف کافر ہوے گا توجہ نہیں فرمائی گل جننے فرقے ہون بشرطے کے انہاں دی گستاخی انہاں دی گمراہی کفر تک نہ پہنچے جیڑا کفر تک پہنچ جائے گا وہ پھر 73 فرقہ نہیں وہ کافراں وچ گل نہیں سمجھ لگی جیڑا فرقہ جیڑا شخص ہو جیڑا فرقہ بنیا تے بن کے تے انہیں کیتا چٹا کفر مثلاً بنیا وچوں تے انہیں کسے خدا دے مقابلے خدا کسے نوں مننا شروع کر دیتا ہن تے کافر ہن کافر ہے ہن مسلمان یعنی انہوں مسلمان بھی نہیں آکھاں گے انہوں 73 فرقے شامل ہی نہیں کرانگے وہ ہمیشہ دا جہنمی ابو جہل دا جنہیں قرآن 40 سپارے نے سمجھا ہمیشہ دا جہنمی جنہیں مولا علی نو خدا سمجھا یا خدا دے برابر سمجھا ہمیشہ نہ کافر ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے عیب لایا کوئی گستاخی کیتی چٹا کفر ہو وہ فرقے تے نہیں وہ کافر وہ تے حق فرقے تو باہر ہے گل یہ پہ ہوں کہ عقیدہ یہو جا رکھے جیڑا کفر والا تے نہیں لیکن این اسلام ہدایت والا بھی نہیں وچوں گمراہی والا ہے نہ کفر والا ہے نہ ہدایت والا ہے وچوں گمراہی والا ہے جیڑے انج دے ہون گے نا انہاں نے جہنم جانا ہے ہمیشہ نہیں رہنا انہاں نو سزا ملنی ہے عمل دی تے ملے گی عمل دی لیکن عمل دے نال انہاں نو سزا او گمراہی والا جڑا اندر دا عقیدہ ہے نا اون دی سزا بھی نال ملنی ہے یہ مطلب ہے انہاں دے جہنمی ہون دا کی مطلب ہو کہ عقیدے نال جڑی سزا انہاں نو ملنی ہے کافر نو ملنی ہے کفر دی سزا ہمیشہ واسطے جہنم لیکن 73 فرقے جڑے ہون گے انہاں نو عذاب سزا جڑی ملنی ہے سزا جڑی ملنی ہے انہاں دے برے عقیدے دی او نال ضرور ملنی انہاں نو عقیدے برے دی سزا ضرور ملنی عمل دے نال عقیدے دی ملے گی تے جیڑا ایک جنتی دسیا گیا ہے او دا مطلب اے وے کہ اس جنتی نو اس ٹولے نو عمل دی برے دی سزا اپنے کیتیاں دی بھاویں لبے گی لیکن عقیدے برے دی سزا نہیں لبے گی کیونکہ او تے عقیدہ انہاں دا ہدایت والا گمراہی والا نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ اینو پھر سمجھانا مسئلہ اوکھا ہے پھر سمجھاواں